Połączone siły Davida Bowiego i Briana Eno. Rok 95, ten właśnie utwór z albumu Outside ma wiele wspólnego i muzycznie, i tekstowo z utworem Look Back in Anger. A to wszystko spaja postać anioła, który pojawia się w tekstach tych utworów. No to teraz dzięki magii radia zabieram Państwa do Nowego Jorku. Like rail to the Do końca zdają sobie sprawę, że pierwsza płyta była ukoronowaniem 5 lat pracy. Przez długi czas graliśmy w mieście i donikąd nas to nie zaprowadziło. Pamiętają Państwo debiut Interpol? Turn on the bright lights. Longplay, który przetrwał próbę czasu, doczekał się w 2012 roku reedycji. No właśnie, tradycja zimnej fali z takim rockowym romantyzmem. Od IREM po Coldplay, tak? O grupie Interpol mówiło wielu. Dobrze jest powspominać, dobrze jest powrócić do starych utworów. No właśnie. A pan Zbyszek dzisiaj w takich okolicznościach bardzo przyjemnych, bo pan Zbyszek właśnie w drodze w góry na weekend. O, no to życzymy wszystkiego dobrego tym wszystkim, którzy wybierają się na wypoczynek. Prawie 8 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Jakby po walcu lub po chmurze, taką ma. napisała, że The Dumplings, a no właśnie, mój ostatni koncert przed pandemią. 14 utworów inspirowanych tekstami Agnieszki Osieckiej, a wśród nich m.in. ten, zjawiskowy głos Justyny Święs i The Dumplings. Pod numerem 6 ten utwór się znajduje, ale na tej płycie Nowosiecka mnóstwo ciekawych interpretacji, nowych interpretacji poczynionych przez chociażby Brodkę, Czesława Śpiewa, przez Piotra Roguckiego, przez Misię Furtak, no i tych utworów jest 14. I 14 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Domu to dopiero za 43 minuty, to przynajmniej ja. Już to wielokrotnie powtarzałem, ale myślę, że dźwiękami Błażeja Króla nie pogardziłby sam David Lynch, a z pewnością ktoś, kto nie tylko ma zdolność pisania fabuły, ale również wielką, ale to wielką wyobraźnię. Co w przypadku Błażeja rzeczywiście ma pokrycie. Przewijanie na podglądzie. Sprzed 3 lat ten album dobrze jest powspominać, a takie utwory jak ten sprzed wielu, wielu lat, no to tym bardziej. Gdzie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze. Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było, tak. Nie nie znaczyło zaś nie, nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinny tak, dzisiaj piąty grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni krąż kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Na pewno znają ten zwyczaj, tradycyjne sypanie groszami, które towarzyszyło koncertowym wykonaniom właśnie tej piosenki. Nawet nie chcę myśleć, jak musiało to boleć, kiedy dostało się w głowę takim groszem. Co jeśli taki grosz na przykład trafił w łuk brwiowy kogoś ze sceny? No właśnie, oni mieli na to swój sprawdzony sposób, bo podczas tego właśnie utworu przywdziewali kaski motocyklowe z goglami. Podobno to bardzo skuteczna metoda, no i nie było później nieprzyjemności. 23 minuty po godzinie 5, Budka Suflera przed chwilą z roku 82, no a teraz coś z roku 2020. mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Łąd, to był łąd, to był błąd. Łąd, to był błąd, to był błąd. Łąd, to był błąd, to był błąd. Łąd, to był błąd, to był błąd. Nie każdego dnia samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. To by było. Którzy powrócili do nas z albumem 2020 po 15 latach milczenia. No i tak się pięknie składa, że po latach wracają również na tegoroczny Castle Party w Bolkowie. Ich występ w niedzielę 11 lipca. Właśnie zza lasu wstaje słońce, a ptaki dają przepiękny koncert. My z Krystyną zaraz wyjeżdżamy w Podkarpackie. Tak napisał pan Marek i zdjęcie rzeczywiście przepięknego słońca z przepięknym świerkiem, o ile się nie mylę. No właśnie, to teraz ten tytuł, który za chwilę trochę będzie miał się nijak do warunków atmosferycznych i pogodowych, które mamy na szarość naszych nocy. Na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i niejakość jutrzejszych naszych marzeń. Na twarzy przezroczystość, na twarze bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwice. Wbij w nasze serce. Na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń. Na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwice. Szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność. Rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwice. Wbij nasze serce. Na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń. Na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwica. Minęło 47 lat od wydania tego albumu. Magia obłoków i utwór do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. No i nieodżałowany Marek Grychuta. Na szarość naszych nocy. Za 28 minut wybije godzina 6, no to ja tylko przypomnę. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do piątkowej bardzo, bardzo porannej korespondencji. Nielegalny kolor, nielegalnych ludzi wiedziesz. Ile to już krajów, ile to już granic, kiedy jedziesz. Nielegalny język, nielegalny wzgórz, pod plandeką wiedziesz i odliczasz, by nie zasnąć. 4, 3, 2, 1. Poniedziałek, wtorek, kwiecień. Kwiecień, maj, czerwiec. 4, 3, 2, 1. Nielegalny kolor. Pod plan deko wiezie. Pod plan deko wiezie. 4, 3, 2, 1. Nielegalny kolor. Pod plan deko wiezie. Pod plan deko wiezie. Który to już raz zatrzymują cię, by przejrzeć bagaż. Nieświadomy jedziesz, nielegalny kolor, nielegalnych ludzi wiedziesz. Nagle wszystko cichnie, jakby ktoś zakrył świat grubym kocem. Słyszysz teraz szepty, szepty duchów ludzi i zwierząt. I odliczasz, by nie zasnąć. 4, 3, 2, 1. Poniedziałek, wtorek, kwiecień. Kwiecień, maj, czerwiec. 4, 3, 2, 1. Nielegalny kolor. Pod plan deko wiezie. Pod plan deko wiezie. 4, 3, 2, 1. Nielegalny kolor. Pod plan deko wiezie. Pod plan deko wiezie. Zapach benzyny na kołach płoto. Każą podnieść plan dekę. Światło latarek, raz ostre i białe, raz złote i miękkie. A pod plan deką kwaśny zapach, błyszczą się białka. Odliczają, by nie zasnąć. 4, 3, 2, 1. Poniedziałek, wtorek, kwiecień. Kwiecień, maj, czerwiec. Wagrewski, Fisz, Made i ich dźwiękowy nielegalny kolor. Duchy ludzi i zwierząt, czyli wypadkowa tego, do czego zdążyli nas przyzwyczaić. Urzekające opowieści, chwytające za serce momenty, czyli tak jak być po prostu powinno. Podobno w poniedziałek wypada pierwszy dzień kalendarzowego lata. A no właśnie. nikogo na plaży, czuję to w powietrzu. Lato jest już poza zasięgiem. Puste jezioro, puste ulice, słońce zachodzi samotnie. Przejeżdżam obok twojego domu, choć wiem, że ciebie w nim nie ma. Ale wciąż widzę ciebie, twoją brązową skórę błyszczącą w słońcu. The Boys of Summer i Don Henley. No i czuć, że wakacje tuż, tuż. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. of the dream, between the click of the light and the star of the dream, between the click of the light and the star of the dream, between the click of the light and the star of the dream. I chciałoby się tak o poranku, chciałoby się tak bez korków. Myślę, że warto dzisiaj uśmiechnąć się do pani, pana jadącego obok. A, no i proszę nie nadużywać klaksonu. W Kalifornii co prawda teraz późny wieczór, więc może i korków brak, ale przed nami taki utwór, który idealnie sprawdza się do jazdy z otwartym szyberdachem. For sure. Słoneczna Kalifornia, no i oni, Queens of the Stone Age. Nie bez powodu poznaliśmy ten utwór w 2007 roku, bo wtedy właśnie znaleźli się w Joshua Tree. Tam urodził się Joshua Homme, lider Queens of the Stone Age. I tam też właśnie nagrali teledysk do tych dźwięków. Tak swoją drogą, nie przypuszczałem, że koncerty na pustyni są możliwe. A tu proszę bardzo, najlepszy dowód znajduje się właśnie w tym klipie. No a przed nami na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania Nine Circles i ich migoczące gwiazdy. Przepięknego piątku, bo taki właśnie się zapowiada. Proszę się nawadniać, proszę jeść dużo truskawek i wszystkiego dobrego. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.